گل‌های رنگارنگ، برنامه مخصوص. با تشکر از ابراز علاقه خاص شنوندگان نسبت به برنامه گل‌ها، برنامه مخصوص گل‌های رنگارنگ بار دیگر اجرا می‌شود. هنرمندان و تنظیم کنندگان گل‌ها همیشه از این الطاف دلگرم و سپاسگزارند. این برنامه به مناسبت آغاز نهمین سال تأسیس برنامه گلها تنظیم یافته و چون گلی به سار هنرمندان می شود که در این مدت ما را با همکاری خیش مسرور و شنوندگان گلها را محسوس داشتند. هنرمندانی که در حفظ موسیقی اصیل ایرانی و ترویج اشعار نغز و بلند و با انسجام فارسی با ما همگام بودند. شکی نیست که این همکاری صمیمانه وقتی در مداری قرار گرفت که ذوقی توأم با انضباط و آمیخته به حس خدمت به ایران بران حکم فرماست، نتیجه آن می شود که این برنامه پیوسته به هدف خود که تجلی و اعتلای فرهنگ ایران است نزدیکتر گردد و علاقمندانی پیدا کند بیشمار و قدردان. قطع بدانید که همین قدردانی و اظهار رضایت و محبت است که ما را در کسب افتخار این خدمت ترغیب می کند، ترغیبی که همیشه با گفتاری گرم یا نوشته‌های تشویق‌آمیز که موجب تشدید علاقه است همراه بوده است. این تشویق و ترغیب است که همواره مانع احساس خستگی بوده و وقتی با حسن اداری این دستگاه ترکیب یافت هر مشتری را ناچیز می کند و پیشرفت را تسریع. با اعتذار از این مقدمه، برنامه را با قسمتی از نخستین برنامه گلها آغاز خواهیم کرد و با نیکی و قدردانی از هنرمندان آن احمد عبادی و عبدالعلی وزیری یاد می‌کنیم و سپس از دیگر هنرمندانی که ما را در این خدمت فرهنگی تا کنون یاری نموده‌اند به ترتیب شرکت در برنامه گلها نام می‌بریم و از کوششی که در اجرای منظور که حفظ موسیقی اصیل ایران و معرفی سرایندگانی به نام ایران است نموده‌اند تشکر می‌کنیم. فرح، بنان، مرزیه، قوامی، روحبخش، زبیهی، الهی، گلپایگانی، سیما، شهیدی، پروین و پوران و از آهنگسازان و نوازندگان مرتضی محجوبی، مهدی خالدی، علی تجربی، لطف‌الله مجد، رضا ورزنده، حسن کسائی، جلیل شهناز، حبیب الله بدیعی، انوشیروان روحانی، حسین تهرانی و امیر ناصر افتتاح و نیز از رهبرانی که در این مدت ارکستر گلها را اداره نمودند سپاس فراوان داریم. شادروان ابوالحسن صبا، روح الله خالقی، جواد معروفی. بدیهی است نام سرایندگانی که ما را در سرودن ترانه یا تصحیح تصانیف یاری نموده‌اند به خاطر هست و همواره با امتنان از ایشان یاد می‌کنیم. رهی معیری، نومی کرمانشاهی، بیژن ترقی و کیومرس وسوقی و از گویندگانی که در انشاد اشعار و توضیح و تشریح مطالب با صدای گرمشان برنامه را مطلوب ساختند امتنان داریم. تقی روحانی، کوکب پرنیان، روشنک، مولود عاطفی، آذر پژوهش و ثابت ایمانی. سلام چوبوی خوش آشنایی بر آن مردم دید بر روشنایی، درودی چو نور دل پارسایان بر آن شمع خلوتگه پارسایی. Thank you. روحت از پرده عیان خواهم کرد، خلق رو در تو به حیرت نگران خواهم کرد، دست در سلسله خم به خمت خواهم زد، هرچی خواهد دل دیوانه همان خواهم کرد. چکد از تیر نگاهی که تو داری، خون می چکد از تیر نگاهی که تو داری، فریاد از آن چشم سیاهی که تو داری، فریاد از آن چشم سیاهی که تو داری. ای سالکان، ای سالکان، من سالک پویاستم. ای عارفان، ای عارفان، من عارف جویاستم. ای طالبان، ای طالبان، من طالب مولاستم. ای عاشقان، ای عاشقان، من عاشق یکتاستم. عشقم چو بر سر می زند، من واله و شیداستم. ای سالکان، ای سالکان، من سالک پویاستم. سوسن بهار بوتان، چو در کنار منی جمله در کنار من است. Yeah. به تو از حد و بیان افسون است، شوقم به تو از حد و بیان افسون است، از هر چه قلم شرح دهد بیرون است. از حال دل خیش خبر می ندهم، در خدمت توست دل، ندانم چون است. Thank you.

خوشا و خرم و خوشا و خرم و وقت حبیبان به بوی صبح و بانگ اندلیبان. نصیب از عمر دنیا نقد وقت است، نباشه هوشمند از بی نصیبان. نظر حرام است بسی گناه دارم، چه کنم نمی توانم که نظر نگاه دارم. چه شب است یارب امشب که ستاره برآمد، که دیگر نه عشق خورشید و نه مهر ماه دارم. سرخوشان مست دل از دست داده ایم، همراز عشق و هم نفس جام باده ایم. ای گل تو دوش جام صبوحی کشیده ای، ما شقایقیم که با داغ زاده ایم. بر این کلبه طوفان زده سر خواهی زد ای پرستو که پیام آور فروردینی. شهریارا اگر آیین محبت باشد چه حیاتی و چه دنیای بهشتایینی. خاطرت هست که آن شب همه شب تا دم صبح گل جدا شاخه جدا باد جدا گل می‌ریخت. زلف تو غرقه به گل بود و هر آنگاه که من می‌زدم دست بدان زلف دوتا گل می‌ریخت. شادی عشرت ما باغ گلفشان شده بود. شادی عشرت ما با گلفشان شده بود که به پای تو و من از همه جا گل می‌ریخت. Thank you. سوزم امشب گلی بود که به افتخار هنرمندان گلها نثار شد. همیشه خوش باشید. این بود برنامه مخصوص گلهای رنگارنگ، قسمت سگاه آن که اثر کوشش آقای جواد معروفی است، به شماره 337 ثبت است.